У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра планы беларускіх пісьменнікаў. Адной з самых гучных леташніх літаратурных падзеяў стала канфіскацыя КДБ рукапісу рамана Паўла Сівярынца «Сэрца святла». Падчас ператрусу аднаго з грамадскіх актывістаў супрацоўнікі спецслужбы знайшлі рукапіс рамана, які ўтрымліваў больш за 700 старонак тэксту. Гэта быў адзіны асобнік твора. Раман канфіскавалі, але праз нейкі час вярнулі аўтару. Я пацікавіўся ў Паўла Сівярынца пра далейшы лёс «Сэрца святла». Рукапіс, па-першае, памножаны, каб у далейшым там не паўтараліся такія рэчы. Па-другое, чарнавы рукапіс, ну, літаральна, 10 днямі будзе гатовы. Але да чыставога варыянта досыць шмат часу, таму што аб'ём вялікі. Аб'ём парадка 700 старонак, і трэба чыставы варыянт будзе, ну, не менш як год, напэўна, апрацоўваць. Таму праца ідзе, вот, непасрэдна кожны дзень па некалькі гадзінаў я аддаю на кнігу. Канешне, галоўны герой ёсць, натуральна. Як жа ж без яго? Всё будзе ў класічных традыцыях. Павел Сівярынец мяркуе, што раман выйдзе з друку не раней, як праз год.